أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Bu Kur'an en sağlam olana iletir. Uygun işler ve davranışlarda bulunan müminlere de müjde verir. Onlar için gerçekten büyük bir karşılık vardır. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Kur'an-ı Kerim'in ilk inen Alak suresinin ilk inen ayetlerini okuduk. Bu ilk beş ayet, okuduğum beş ayet Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ilk inen ayetlerdir. Peygamberimiz Efendimiz Duha suresinde belirtildiği gibi yapılan yanlışlıkları görüyor. Fakat çareyi göremiyordu. Yani işin içinden nasıl çıkılır? Allahü Teala Duha suresinde ve vecedeke dallen fehede buyuruyor. Allah seni ne yapacağını şaşırmış bir vaziyette buldu ve sana yol gösterdi. İşte böyle bir noktada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ibadete çekiliyordu Hira dağına, ibadete çekiliyordu oradaki mağaraya. Bilhassa Ramazanlarda kendi kendine ibadet yapıyordu. Burada şunu tekrar hatırlatmakta fayda var. Mekke toplumu Arap Yarımadası'nın en dindar toplumuydu. İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan geldikleri için herkes onlara saygı duyuyordu. Bir de Kabe-i Şerif'in Mekke'de olması, bunların Kabe'nin hizmetkarı olmaları da itibarlarını bir kat daha artırmıştı. Fil hadisesi olmuştu. Ebrehe'nin orduları Mekke yakınlarına kadar gelip orada bir yanardağ patlamasıyla perişan olmuşlardı. Bu da Mekkelilerin itibarını daha da yükseltmişti. Yani o bölgenin en dindar toplumu. İbrahim Aleyhisselam'dan kalma hac ve umre ibadetleri her zaman yapılıyordu. Bugün de aynı şeyde bir takım yanlışlıklar düzeltilerek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından da aynen devam ediyor o iki ibadet. İşte o zaman o inzivaya çekildiği, kenara çekildiği yerlerden o Hira mağarasında Peygamber Efendimiz'e Ramazan-ı Şerif'in sonunda İşte 27. gece indiği genellikle kabul ediliyor. Bu ilk 5 ayet inmiş oldu. Ben ilk hacca gittiğim zaman Hira mağarasına çıkmıştım. Arka taraf sakin, hiçbir hareket yok, kuş bile yok. Yani zaten hiçbir bitki yok orada. Bitki olmayınca kuşların da gelmesinin bir sebebi yok. Geriye doğru döndüğünüz zaman da Kabe-i Şerif oradan gözüküyor. O zaman öyleydi ama şimdi arkalarda mahalle olmuş. Geriye doğru döndüğünüz zaman da otellerden herhangi bir yer gözükmüyor. O zaman belki psikolojik ama benim için çok etkileyici olmuştu o mağaranın durumu. Burada Allah-u Teala şöyle buyuruyor: İkra Bismi Rabbikellezî halak. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Şimdi yaratan Rab ifadesi çok önemli. Mekkeliler yaratan Rabb'ı biliyor. Gökleri yeri kim yarattı diye sorsan Allah diyecekler. Göklerin yerin sahibi kimdir diye sorsan Allah derlerdi. Yaratan Rabb'ı bilmeyen hiç kimse yok. Yani şimdi biz bunu sürekli söyleyerek inlere yerleştirmeye çalışıyoruz. Yeryüzünde Allah'ı var ve bir bilmeyen hiçbir insan yoktur. Asıl olay şu: bazı insanlar Allah'la ilişkilerini kendi kararlarına göre yürütür, kendilerini tanrı yaparlar. Bazıları da birilerinin kararına göre yürütür, onları tanrı yaparlar. Bazıları da hiç kimsenin kararını dinlemez, Allah ne demişse odur der, yalnız Allah'a kul olur. İşte Allah'ın istediği kişiler bunlardır. Yaratan Rabbinin adıyla oku dendiği zaman bütün Mekkeliler bunun Allah olduğunu kesin olarak bilirler. Şunu da yine hatırlatayım, müşrik demek ortak getiren, ortak koşan demektir. Ortaklık en az iki kişi arasında olur. Burada neye ortak koşuyorlar? Allah'a. O zaman Allah'ı biliyorlar, değil mi? Yani iki şeyden birincisi devamlı Allah'tır. Hristiyanlar da öyledir, diğer müşrikler de öyledir. O ortak koşulan devamlı Allah'tır. Ve Allah için herkesin sayısız delili vardır. Diğerleri için hiç kimsenin herhangi bir delili yoktur. Tek delil kalktık, böyle gördük, böyle duyduk şeklinde olur. Halakal insane min alak. O insanı alaktan yarattı. Şimdi alakın tekili alaka. Alaka. Şimdi bir muallak kelimesi Türkçemizde kullanılır. Muallak. Yani bir tarafından bir yere asarsınız, alt tarafı sallanır, muallak da denir. Yani böyle. Ama bir tarafından bağlıdır. İşte benim falan yerle bir alakam var. Yani bir bağım var demektir. Bunun ne alakası var diye söylenir Türkçe'de. Yani nasıl bir bağ kuruyorsunuz anlamına gelir. Şimdi bu alak ana rahminde ilk döllenme annenin yumurtasıyla babanın spermi döllenir. Ona nutfe deniyor. Bizim en son yaptığımız çalışmalarda nutfenin Arapçada inci anlamına geldiğini öğrendik. İnci. Sonra döllenmiş yumurtanın resmine baktık ve birkaç kişiye gösterdik. Bu ne? İnci dediler. Bu nedir diye gösterince inci. Bu inci değil, bu döllenmiş yumurta. Tabii müthiş bir şey. Müthiş bir şey. Yaratılışı Allah-u Teala şeyden alayım da bir dakika. Hac suresinden alayım bu defa. Oradan kısaca bir görelim. Cenab-ı Hak o 333. sayfa Cenab-ı Hak burada şöyle buyuruyor. Ya eyyühennas, ey insanlar, in kuntum fi raybin minel ba'ti fe inna halaknakum min turab. Siz öldükten sonra tekrar dirilme konusunda şüphe içerisindeyseniz, sizi topraktan yarattık. Tabi kuru bir toprak değil, suyla ıslanmış toprak. Ona tîn denir. Sümme min nutfetin, sonra da nutfeden, yani döllenmiş yumurtadan yarattık. Şimdi bu nutfeyi bizim kitaplarda bakıyoruz, tefsirlerde işte annenin suyu, babanın suyu şeklinde ifade ediliyor. Hayır. Annenin suyu değil, babanın suyu. Annenin yumurtası. Şimdi bu konular üzerinde hani işte yeni gelişmeler, yeni ufuk açıyor. Az önce de söylediğim gibi nutfenin Arapçadaki tam karşılığı inci. İnci de annenin yumurtasına benzeyen bir yapıda. Döllenmiş yumurtanın resmi de tamı tamına inciye benziyor. İşte sizi bir nutfeden yarattık dendiği zaman oradaki tüm detayları Kur'an-ı Kerim bize vermiş oluyor. Yani döllenmiş yumurtadan yarattı. Sümme min alakatin, sonra tabi bu yumurta bölünüyor 2'ye, 4'e, 8'e, 16'ya, 32'ye derken böyle katlanarak gidiyor ve o rahim kanalında da içeriye doğru yürüyor, gidip rahim cidarına yapışıyor. Yani şimdi o zaman alaka oluyor, işte muallak. Bir tane şeyi, bir el fenerini ya da bir feneri, el feneri demeyelim, yanlış oldu. Bir feneri şeyden asarsınız, tavandan, evin tavanından asarsınız, orada muallak olur. İşte bu şey de, bu döllenmiş yumurta da çoğalıyor. Tabii onun teknik terimleri nedir, ben onları bilmem. Gelip ana rahmine yapıştığı zaman orada muallak oluyor. Onun adı alaka oluyor. Ana rahminin cidarına yapışıyor ve oradan sürekli besleniyor. İşte şeyde de İkra suresinde de halakal insane min alak diyor. Bakın Allah daha ilk ayetlerde yaratılışa dikkat çekiyor. Bu son derece önemlidir. Bunlar üzerinde durmamız lazım. İkra, oku. Bismi Rabbik, Rabbinin adıyla oku. Ellezî halak, yaratan Rabbin. Yeryüzünde ne varsa hepsi o yarat. Hepsi onun yarattığı şeydir. Bunu dünyada inkar eden hiç kimse yoktur. Herkes kabul eder. Halakal insane, bu da hemen genelden özele geliyor. İnsanı da yaratmıştır. Min alak, işte alaktan. Döllenmiş yumurtanın işte gelip rahimcilerine yapışmasından. Tabii diğer detaylarını başka ayetlerde anlatıyor. Bu nedir? Bu dikkatimizi tabiata çevirmedir. Hemen ilk anda. Yaratılışa bakacaksınız, insanın yaratılmasına bakacaksınız. Şimdi tüm ilimlerin kaynağı nedir? Nedir? Tabiat değil mi? Yani dış dünyada gördüklerimiz değil mi? Bütün ilimleri onlar oluşturmuyor mu? İşte Allah-u Teala burada ne kadar ilim varsa hepsine dikkat çekiyor. Şimdi bu ilimlerin ulaştığı sonuçlar vardır. Bazı sonuçlar vardır ki doğruluğu kesinleşmiştir. Bazıları tartışmalıdır. Doğruluğu kesinleşmiş olanların bir kısmı halka mal olmuştur. Ve bu sürekli tekrarlanır. İnsanlar artık dünyanın her yerinde insanlar onu konuşur, onu düşünür, ona göre hareket ederler. Evrensel nitelik taşıyan bu doğru bilginin adı Kur'an-ı Kerim'de zikirdir. Kur'an'ın adı da zikirdir. Dolayısıyla Allah-u Teala bu doğru bilgiye vurgu yaparak herkesin bildiği şeyden hareketle Kur'an-ı Kerim'e gelmesini sağlar. Bu kainattaki düzeni yaratanın Allah olduğunu her insan bildiği için, her insan bunu bildiği için, o zaman bu düzenle birebir uyum sağlayan kitap da Allah'ın kitabı olduğunu çok rahatlıkla kavrayacaktır. İşte Allah'ın yarattığı, indirdiği kitap bu. Yarattığı kitap da kainat. Allah'ın yarattığı kitap tüm ilimlerin kaynağı, indirdiği kitap da aynı şekilde. O ilimlerin yazılı şekli, o kainatı yaratan tarafından yazılmış olan kitap. İşte şimdi diyelim mesela çocuğun yaratılışıyla ilgili bu kadar gelişme olmuş. Ana rahmindeki çocuğun tüm safhaları resimleniyor. Ta ilk andan son ana kadar. Onlar öğrenildikçe Kur'an daha iyi kavranıyor. Çünkü onu yaratanın kitabı bu. O zaman bunun manası, bunun bir başka manası şudur. Siz bilimlere, tabiattan buraya gelebilirsiniz. Bu bir yoldur. Yanlış da bir yol değildir. Ama bu çok yorucu bir yoldur. Hem Kur'an'la hem tabiatla birlikte hareket ederseniz o zaman uçarsınız. Hayal edilemeyecek gelişmeler sağlarsınız. İşte bizim Almanlarla yaptığımız ittifak. Allah'ın indirdiği kitapla yarattığı kitabı birlikte okuma. Üzere bir anlaşma inşallah uygulayabilirsek insanlık için çok büyük faydası olacağını düşünüyoruz. Şimdi bu ayeti kısaca çok hızlı bir şekilde bitireyim çünkü bunun detaylarına inmeyelim. Sümme min mudgatin, sonra bir çiğnem et görüntüsünde yaratır ki aslında o et parçası değil, o et içi çiğnenmiş gibi gözüken kısım çocuğun omurgasını oluşturan kısımdır ve diğerleri de tüm organlarının aslında başlangıcıdır. Ha, bu ne diyor? Muhallakatin ve gayri muhallaka. O bir çiğnem et gibidir ama tam böyle işte belli belirsiz. Bir bakarsın insana benzer, bir bakarsın benzetemez. Şöyle bir kesitini aldığın zaman. Bunu neden anlatıyorum diyor? Linübeyyine lekum. Size her şeyi açıklayalım diye bu böyle. Ve nukirru fil arhami ve nukirru fil arhami ma neşâ'u ilâ ecelin musemmâ. Evet, istediğimizi rahimlerde belli bir süreye kadar tutarız. O belli süre de bellidir zaten. Vücutta Kur'an-ı Kerim ayetlerinde detaylara hiç girmeden söyleyeyim. Bizim diğer sohbetlerde bunların detayları var. Yaklaşık 100 ile 105 gün arasında, yani Kur'an ayetlerine göre söylüyorum, vücudun yapısı tamamlanıyor. Başlangıçta bir kaba inşaat gibi, sonra ince inşaatı bitiyor. İşte şeyler, her şey bitiyor. İşte şeyde mobilyası da döşendikten sonra işte o 100-105 günlük bir çocuk o zaman ruhun girmesi için hazırlanıyor. O zaman ruh giriyor. Ruh vücuda girdikten sonra çocuk ana rahminde 6 ay daha kalıyor. Bunlar ayetlerle gayet açık bir şekilde belli. İşte belli süre dediği diğer ayetlerde anlatılan şeydir. ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا, sonra sizi bir çocuk olarak oradan çıkarırız ana rahminden. ثُمَّ لِتَبْلُوا اَشُدَّكُمْ, sonra güçlü kuvvetli hale gelmenize kadar sizi yaşatırız. وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى, kiminiz vefat eder. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدِّ اِلَى اَرْدَلِ الْعُمُرْ, kiminiz de ömrün en rezil dönemine kadar çevrilir. Yani artık tutan eli tutmaz olur, düşünen kafası düşünmez olur, tekrar yeniden çocuklaşır. وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ, kimin ömrünü uzun edersek yaratılışta onu geri çeviririz. Yani şöyle şu sıfır noktasından başladı mı, öyle yani çocukken başlar, gelir gelişir, tekrar çocuk dönemine döner, bakarsınız ki çocuk gibi olmuş. (Gülüyor) لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا, o kadar bilgiden sonra hiçbir şey bilemeyecek hale gelsin diye böyle yaparız diyor. Neyse, burada bu kadarla bırakalım, sonra asıl şeyimize devam edelim. Çünkü vakit fazla değil, fazla üzerine duramıyoruz. İşte insanı bu alaktan yaratmıştır Allah. İkra, oku. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme oku diye emrediyor Cenab-ı Hak. Halbuki Peygamberimiz okuma bilmez. Peki okuma emri illa da, yani okuma illa da bir kitaptan mı olur? Peygamberimizin bilmediği bir kitaptan okumaktır. Okuma yazma bilmeyen bir adama bir Fatiha oku desen okuyabilir mi ezberlemişsin? Okur. Zaten burada okuda da hemen tabiata dikkat çekiliyor. Her insan doğduğu günden öldüğü güne kadar zaten tabiatı okur. Çevresinin öğrencisidir. Onun için okuma yazma bilmeye lüzum yok. Gözlemler yapar, şunu yapar, bunu yapar. Oradan bir takım bilgiler elde eder. İkra ve rabbukel ekram. Oku. Rabbin çok cömerttir. Bakın, işte her şeyi size o veriyor. Ellezî alleme bil kalem. Kalemle öğretendir. Bundan sonra ikinci sure hangisidir inen biliyor musunuz? Kalem suresi. Nun vel kalemi ve ma yasturun. Kaleme yemin olsun. İnsanların yazdıklarına da. Kalem bir alettir. Yazan insandır. Onun için ve ma yasturun diyor. Bu fail kalem değil. Fail insanlar. Demek ki kalemi kullanmaktır önemli olan. Ama kalem çok önemli bir alettir. Yazı yazma aletidir. Peki, insana bilmediğini öğretti. Allah bu allemel insane ma lem ya'lem. Bu alleme fiiliyle hangi insana öğretmişti hatırlıyor musunuz? Hı? Adem Aleyhisselam'a. Ne diyor? Ve alleme ademel esma'e kulleha. Adem'e bütün isimleri öğretti. Niye isimler? Şimdi siz suyu bilirseniz hemen gördüğünüz zaman ha bu su ve ne işe yaradığını da bilirsiniz. Yanındaki limonatayı da, hurmayı da, tulumbayı da falan. Sonra bu bildiğiniz eşya arasında ilişki kurar, cümleler oluşturursunuz. Değil mi? Eşyayı tanımadan hiçbir şey yapamazsınız ki. Onun için Allah Adem'e bütün eşyayı öğretti. Bütün isimleri öğretti. Peki nasıl öğretmiş? Evet, allemel insane malem ya'lem. Adem Aleyhisselam biliyor muydu? Daha önce bilmiyordu. Öğrettikten sonra neyle öğretti Adem Aleyhisselam'a? Kalemle öğretti. İşte gördü, bu söylüyor Allah-u Teala burada. اَلَّذ۪ي عَلَّمَ بِالْقَلَمْ. Kalemle öğretti. عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ. İnsana bilmediğini öğretti. Şimdi bir taraftan da sürekli saate bakmak zorundayım. Onun için de bazı anlatmak istediğim şeyleri atlıyor olabilirim büyük bir ihtimalle. Ama buradan şu net olarak ortaya çıkıyor. Demek ki yazının icadı, tarihi diye bir şey yok. Yazı insanlıkla birlikte başlıyor. Bütün isimleri öğrettiyse o isimleri oluşturan harfleriyle o harflerin kullanımında öğretmiş demek ki. Ne diyor? اَلَّذ۪ي عَلَّمَ بِالْقَلَمْ. Bakın gözünüzde görün. Bakara suresinin 31. ayetini açın. Gözünüzde gördüğünüz zaman aklınızda daha iyi kalır. Bakın şu sese bakın. Ve alleme, Arapça bilmeyenler için ve alleme. Bu Bakara'da geçen. İkra'da geçen gene alleme. Yani Arapça bilmeseniz diye ses aynı ses değil mi? Aynı kelime. Ama burada insan, orada Adem. İnsanlığın babası. Ve alleme Ademel esma'e kulleha. Adem'e isimlerin tamamını öğretti. Abdurrahman Hoca, ya şu kapıda durun da gelenleri yerleştirin. Bakın buralar bomboş. Herkes oralara yığıldı. Siz kapıda bekleyin. Şuralar boş. Şurada çok sayıda boş yer var. Adem'e bütün isimleri öğretti. Şimdi Adem Aleyhisselam'a bilgi öğretti. Bir de ben size gene fazla uzatmamak için şey yapayım, ayeti okumadan anlatayım. Ondan bir önceki ayet. Hani 30. ayet. Allah-u Teala meleklere ben yeryüzünde bir halifelik oluşturacağım dediği zaman onlar demişlerdi ki, ya Rabbi, yeryüzüne fesat çıkaracak, kan dökecek birilerini mi oluşturuyorsun? Halifelik neyi hatırlatmış oldu onlara? Fesadı ve kan dökmeyi. Şimdi bazıları diyor ki, Allah ben kendime bir halife yaratacağım dediği zaman melekler böyle dedi. O zaman bu ne demektir? Haşa, o doğru olsa, ya Rabbi senden çektiğimiz yetmiyor mu, bir de bu milleti başımıza bela ediyorsun? Manası olmaz mı? Yani halifelikten anlaşılan kan dökme ise, kimin halifesi oluyorsan onun dediğini yapar, onun yaptığını yaparsın değil mi? Son derece çirkin bir şey bu. Ama maalesef bakıyorsunuz ki her tarafta insan Allah'ın halifesi olmuş. Kardeşim, Allah ne zaman öldü de sen onun halifesi oldun, haşa? Ya da Allah başka bir yere taşındı da burayı sana mı bıraktı? Bunlar son derece çirkin şeyler ama maalesef kitaplar dolu ağzına kadar. Yeryüzündeki yeryüzünden çekilmiş Allah, burayı bize bırakmış olacak. Başka bir anlamı yok onun. Şimdi en önemli soru şöyle soruyorlar. Peki melekler nereden biliyor bu İnsanoğlunun fesat çıkaracağını? Daha önce başka insanlar mı var? Şimdi hemen zihinden gidiyorlar. Efendim, önce çok Ademler vardı da onlar bu fesat çıkardı da Allah böyle deyince hemen melekler onu söyledi. Onu da kafadan uyduruyorlar. Kardeşim, Kur'an-ı Kerim'de çok sayıda ayette insanoğlu yaratılmadan tüm hayvanların, bitkilerin yaratıldığı ifade ediliyor. Şimdi bir kümeste iki tane horoz olur mu? Ne yapar? Biri diğerini öldürür. İşte bu bir halifelik mücadelesidir. Yani ben senin yerine geçeceğim. Sen bu kümeste kral olmayacaksın, ben olacağım. Halifelik bu. Yani ben senin yerine geçeceğim. Şimdi siz mesela ihtilaller niye oluyor ülkelerde? Bu bir halifelik mücadelesidir. Kardeşler niye birbirleriyle bu şey yapıyorlar, ters düşüyorlar? O da bir halifelik mücadelesidir. Senin olmasın, benim olsun. Şimdi melekler hayvanları gözlemliyorlar. Bakıyorlar ki bir kümeste iki tane horoz olmuyor. Niye? İki tane horoz arasındaki halifelik mücadelesinden biri diğerini öldürüyor. Ya Allah öyle bir varlık yaratıyor ki, bu varlıkta kadınlar da mücadeleye katılacak. Hadi burada bir de tavuklar arasında da halifelik mücadelesi olduğu zaman hadi bakalım, bir tane kümes olmaz. Ya burada kadınla erkek arasında da mücadele olacak. Eyvah ki eyvah. Kan gövdeyi götürecek değil mi? Eyvah ki eyvah, bu hiç. Daha iki tane horoz anlaşamıyor. Bir de tavuklar arasında da halifelik mücadelesi. Bir de tavuklu horoz arasında. Oo, yandık. Allah-u Teala olmayacak demiyor. Ama sizin bilmediğiniz şeyler var diyor. İşte bilmediği şey eşyanın ismini öğretiyor. Kalemle yazmayı öğretiyor. Bilgiyi öğretiyor. Eğer halifelik mücadelesi bilgide olursa, bilgideki mücadelede kimse kimseyi öldürmez. Özellikle muhalif oluşturur ki bilgi gelişsin. İşte medeniyeti o bilgideki halifelik oluşturur. Ama hayvanca bu mücadeleyi yapanlar olmayacak mı? İşte Irak'ın durumunu görüyorsunuz. Olacak. Allah olmayacak demiyor ki, sizin bilmediğiniz var diyor. Hayvanca mücadele olduğu zaman da sizin bütün medeniyetiniz yok olur gider. Ondan sonra tekrar başlayın sıfırdan yeni bir medeniyet oluşturmaya. İnsanca mücadele bilimde olur. Onun için İkra suresinin başında Allah derhal bizim işte yaratılışımıza dikkatimizi çekmiş. Mesela bugün kök hücre dünyada bilimin en ulaştığı en zirve olarak anlatılıyor. Bir de Kur'an-ı Kerim'le gidin bakalım. Sizi nerelere götürecek o zaman görürsünüz. Şimdi kainata dikkati çekiyor. İlk insanın Allah tarafından eğitildiğine, Allah'ın kalemle öğrettiğine, yazıyı öğrettiğine dikkatimizi çekiyor. Ve mücadelenin ilim sahasında olması gerektiğini söylüyor. Hatta bir ayet-i kerime de şöyle: وَلِكُلِّنْ وِجْهَةٌ وَمُوَلِّهَا. Öyle miydi? Öyleydi değil mi? وَلِكُلِّنْ وِجْهَةٌ. Tamam. وَلِكُلِّنْ وِجْهَةٌ وَمُوَلِّهَا. Şimdi orada ehli kitabı anlattıktan sonra işte onlar kafirlerdir diyor. Onların inançsız olduğunu söylüyor da diyor ki her grubun kendine göre tutturduğu bir hedef vardır. O tarafa yönelir. Peki ne yapalım ya Rabbi, bu kafirleri öldürelim mi? Yok diyor. Festebikul hayrat. Hayırlı işlerde yarışın. Yani ilimde yarışacaksın. Allah bu emri veriyor. Sonuçta bir dakikamız kaldı. Yani iftara değil de bizi internetten dinleyenler de iftar hazırlığı yapacağı için 5 dakika da onlara müsaade edelim. Sonuç şu: çağımızın en büyük problemlerinden birisi ya da en başta geleni bana göre din bilim ilişkisindeki kırılmadır. Din bilim ilişkisi birçok yerde çatışmacı ilişkidir. Din bilimi reddeder, bilim dini reddeder. Maalesef bizde de yaklaşık 1000 yıldır, belki biraz daha fazla, böyle olmuştur. Tamamen İran tesiriyle bu hale gelmiştir. Dini ilimler, dini olmayan ilimler ayrımı yapıldığı gün bu defter kapanmıştır. Müslümanların dünyayla ilgili iddiaları bitmiştir. Ondan sonra uzatmalar oynamışlardır. Ve Müslümanların en büyük kârı karşılarında rakibin olmamasıydı. Onun için onun rantını uzunca asırlar yediler. Sonra bir rakip oluşunca sahneden çekilmek zorunda kaldılar. Dinle bilim arasındaki ikinci ilişki sen yoluna ben yoluma ilişkisi. Üçüncü ilişkide birbirine tahammül etme ilişkisi, ama bu bir riyakarca ilişki. Biri diğerini kabul etmiyor ama işte öyle olsun. Kur'an-ı Kerim'e göre din ve bilim ayrımı asla ve kat'a kabul edilemez. İşte görüyorsunuz ilk inen ayetlerin bizi nerelere götürdüğünü açık ve net bir şekilde görüyorsunuz. Böylece dersimizin birinci bölümünü şimdi bitiriyoruz. İnşallah iftarımızı yapacağız. İftardan sonra soru cevapla, biraz da burayla ilişkili olarak Adem Tutal kardeşimizin sorduğu güzel bir soru var. Onunla da ilinti kurarak inşallah. Ve epeyce de soru birikmiş. Yahya dua ediyor inşallah soru göndermezler diye. Çünkü dünya kadar soru var, bakalım. İkinci fasılda da onları cevaplandırmaya çalışacağız. Hepinize afiyet olsun.